चीरम उपमानम वस्त्रम चीरमिव वस्त्र चीरम वस्त्रम चीरमिव समाज कैसे होगा उपमित नहीं नहीं व्याघ्रादित्व समास उपमित व्याघ्रादि कंबल चीरम कंबल चीरमिव चीर क्या है वस्त्र टुकड़ा चीर जैसे चीर होता है वस्त्र है तो छोटा तुच्छ वस्त्र तुच्छ मतलब टुकड़ा है कहाँ दिया चीरम उपमान हाँ चीर वस्त्र हो गया तो समय सामान्य चीर वस्त्र के लिए आ जाता है हाँ चेल के लिए वस्त्र दिया था तुच्छ चीर के लिए तो वस्त्रम चीरमिव चीरम वस्त्र भेद वस्त्र का टुकड़ा ऐसा दिया है अर्थ क्योंकि वस्त्रम चीरमिव चीर जैसे वस्त्र मतलब ऐसे वस्त्र है वस्त्र का टुकड़ा पर उपमान किम परम चीरम ये उत्तम टुकड़ा है परम चीरम पलल सूप शाक मिश्रे अच्छा ये चीरम उपमान क्या करेगा उत्तर पद आद्युदात चिवदात असरित हो जाएगा परम चीरम क्या होगा समास से अंतुदात हो जाएगा पलल सूप शाक मिश्रे घृतपललम घृतसूप घृतशाकम यहाँ वक्षेण मिश्रीकरणम समास होता है घृतेण मिश्रित पलल पलले मांस घृत से मिश्रित पलल आद्युदात प हो जाए ल सरित घृतसूप सूपदाले घृत निमिश्रित सूप सुदात है पसरित घृतशाकम साउदात है मिश्र किम परम पललम यहाँ मिश्र नहीं अंतुदात हो जाएगा कूल सूद स्थल कर्षा संज्ञायाम तत्पुरुषी की अनुभूति आद्युदाता तत्पुरुषी दाक्षिकूलम शांडी सूदम दंडा दांडायन स्थलम दाक्षिकर्ष ग्राम ग्राम संज्ञा है तीसौ ग्राम का नाम है तो तत्पुरुषत है किंतु नाम है संज्ञा दाक्षिकूलम तो कु उदाते लसरित हो जाएगा सुदम दम सरित सुदाते और दंडायन स्थलम स्तवदाते बाकी पहले सब अनुदाते लसरित है दाक्षी कर से संज्ञा के परम कुलम संज्ञा नहीं अंतदात हो जाएगा अंतदातों से सरित कौन होगा और बाकी क्या होगा अंधातम पदमिक वर्जन अकर्मधारये राज्यम राज्यम उत्तर पद आद्युदात हो जाएगा कर्मधार में नहीं अकर्मधार में अकर्मधारे तत्पुरुष नए कर्म से कर्मधार नहीं क्यों तत्पुरुष में राज्यम उत्तर पद में आद्युदात ब्राह्मण राज्यम रा उदात हो गया जय सरित हो जाएगा उत्तर पद में आद्युदात अकेति किम अकेति का क्या अर्थ है अकर्मधारित किम परम राज्यम ये कर्मधारे है नहीं है फिर क्या असर होगा अंत क्या सूत्र है अकर्मधारे राज्यम हो गया चेल राज्यादि स्वराद अव्यय स्वर पूर्व विप्रतिषेधे न चेल राज्यादि स्वराद अव्यय स्वर अभ्य सर 527 पृष्ठ में आया था 527 देखो अभ्य सर तत्पुरुष तुल्यार्थ तृतीय सप्तमी उपमान अव्यय द्वितीय कृत्य ये जो है वहाँ चेल राज्य सराद अभ्य सर हो जाए पूर्व प्रतिषेधन कुचेलम कुराज्यम कुचेलम कुराज्य में यहाँ पूर्वपद कु है अव्यय है तो अव्यय पूर्वपद होने से यहाँ कुचेलम को राज्य में अव्य चेल राज्य सराद अभ्यसर अभ्यसर का अभ्यसर क्या हुआ कृत्य तुल्य के सप्ते पूर्वपद भूता तत्पुरुषे प्रकृतिया, प्रकृतिया है कु अव्य है प्रकृति है, कु होता है उदात निपात उदात, तो कु उदात हो जाएगा। यहाँ कुचेला में चेल, कुराज्य में अक्रम धैर्य राज्य प्राप्त है, तो अक्रम धैर्य राज्य नहीं प्राप्त करे कि कुराज्य में कुआ दुदा। चेल के लिए चेल खेट कटुकांड गरायाम, तो चेल आदि कि यहाँ प्राप्त था उत्तर पद आदि उदात, वो नहीं होकर के कु उदात हो जाएगा। चे एरा स्वरित है वर्ग्यादयश्च, वर्ग वर्ग भव वर्ग अर्जुन वर्ग उत्तर पद आदि उदात अंत में स्वरित, वासुदेव पक्ष पक्ष पक्ष वासुदेव से पक्ष, अभी उत्तर पद अंतदात हो जाएगा सब, बाकी व प उदाते बाकी वासुदेव अनुदात। अकर्म धारे तेव, दो इसमें अकर्म धारे को अकर्म धारे राज्य से अनुवृत्ति, परम वर्ग कर्मधार हो गया तो अंतोदात हो जाएगा। ये जो वर्गादयश्च दिया, वर्गादि कोई गण है ही नहीं, इसलिए वर्गादि दिगादि अंतर्गण, दिगादि में वर्गादि लेना, दिगादि के अंतर्गत वर्गादि गण अलग नहीं है। वर्गादीन उत्तर प्रधान आदिता था, ये दिगादिशु वर्गादय पठ्यन्ते ते वह यत् प्रत्यंता वर्गादय गृहन्ति। दिगादि में दिगादि हो यत् होता है, वर्गादि पाठ नहीं, इसे दिगादि के अंतर्गत हुआ, इसमें से हो गया उत्तर पद आदिदात हुआ। पुत्र पुंभ्य पुम शब्देभ्य पर पुत्र सद आदिदात तत्पुरुषे, दास की पुत्र दास क्या दास के है पुत्र षष्ठी दास के है पुलिंग, माहिष्य पुत्र माहिष्य पुत्र, तो आद्युदात होगा तो त्र में अ क्या होगा सरित होगा। पुत्र किम कौनटी मातुल हो, तो पुत्र सद नहीं, कौनटी सद कोई पुरुष का नाम है, अंतदात हो जाएगा। पुंभ्य किम दाक्षी पुत्र हो, दाक्षी दक्ष से अपत्य अपत्यम दाक्षी बनता अतय स्त्रीलिंग होगा तो क्या बनेगा, दक्ष से अपत्य स्त्री क्या सूत्र यूनाइटेड आने नहीं, यही और चाहिए यहाँ है घी घी भी हो गया दाक्षी बन गया, दाक्षी पुत्र में सब विग्रह कैसे होगा, नहीं दाक्षी पुत्र में दाक्षा पुत्र, ये दाक्षी क्या सटन दाक्षा बनेगा, तो यहाँ पुली पुल पुंबाचक नहीं उनसे अंतोदात हो जाएगा। नाचार्य राज ऋतिक संयुक्त ज्ञात्या के व्य, न पुत्र की अनुमति पुत्र न आदिदात एभ्य आचार्य राज ऋतिक संयुक्त ज्ञाति आखेब, इनके नाम से के आगे पुत्र सदा आदिदात नहीं होगा। आख्या जो दिया आख्या ग्रहणात पर्याय नाम तद विशेषणाम से ग्रहणम, आख्या देने से पर्यायवाच्य का क्या ग्रहण होगा, अरे विशेष आचार्य का भी ग्रहण हो जाएगा। जैसे आचार्य पुत्र है उसका पर्याय उपाध्याय पुत्र और साकटान पुत्र, साकटान पुत्र आचार्य के पर्यायवाच्य के एक साकटान एक आचार्य है कि आचार्य का वाच पर्याय नहीं, तो विशेषण विशेष विशेष आचार्य आख्याकन से पर्याय नाम तद विशेषणाम च, कोई विशेष आचार्य उनका नाम लेंगे तो भी हो जाएगा। तो आचार्य पुत्र उपाध्याय पुत्र साकटान पुत्र में यहाँ पुत्र शब्द पुत्र पुंभ शब्द से पु उदात होना था निषेध हो गया, निषेध होने से आचार्य में चा में उदात होगा, यह पु में हाँ समास से अंत उदात हो जाएगा। आचार्य पुत्र उपाध्याय पुत्र साकटान पुत्र अच्छा राजपुत्र, राजपुत्र अभी इस राज्य के आगे पुत्र नहीं होगा तो अंतोदात होगा, ईश्वर पुत्र है। राज राज क्या कि ईश्वर कहाँ से आएगा, पर्याय। और नंद पुत्र राज विशेष, ऋत्विक पुत्र, ऋत्विक शब्द सूत्र में है, याजक पुत्र आ गया, ऋत्विक पर्याय, रुहोतु पुत्र ये भी पर्याय। संयुक्ता संबंधी न, संयुक्त सदस्य संबंधी लेना है, संबंधी कौन, श्याल पुत्र, श्याल से पुत्र। ज्ञातयो माता पितृ संबंधे न बांधवा, संयुक्त हो गया बांधवा है एक पद ही, हाँ विसर्ग विसर्ग रहेगा, षष्ठी का आलोक होगा, षष्ठिया आलोक दिया है, ऋतो विद्यायोनि संबंधे व्यति षष्ठी आलोक पत्र में लिखा रहे, हाँ ऋ के आगे विद्यायोनि संबंधे से षष्ठी का आलोक हुआ तो होतु पुत्र रहेगा एक पद है। ये जो संबंधी का अर्थ क्या, संबंधी न हो गया कौन संबंध, ज्ञातयो माता पितृ संबंध न ज्ञा बांधवा, जो ज्ञाति है। अच्छा इसमें क्या है, संयुक्त ज्ञाति, हाँ ज्ञाति आया, ज्ञाति में जो माता पितृ संबंधी वो बंधु बांधव होगी, तो ज्ञाति पुत्र भ्रातुष्पुत्र, यहाँ भी षष्ठी कालु के भ्रातुष्पुत्र में, और कसका आदित्य से सत्व हो गया भ्रातुष्पुत्र में, समासंतोदात हो जाएगा। जहाँ निषेध हो गया नाचार्य शब्द से अंतोदात हो जाएगा, पुत्र पुंभेर सत्व से प्राप्त पुत्र आद्युदात प्राप्त था तो क्या हो जाएगा, समासस्य अंतोदात। चूर्णादि नप्राणी षष्ठ्या, चूर्णादीन अप्राणी षष्ठ्या, प्राणी भिन्न षष्ठ्यंतात् पराणि आद्युदातानि कानि, चूर्णादीन तत्पुरुष में मुद्गचूर्णम क्या हो जाएगा, आद्युदात हुआ चु और न मिश्रित हो जाए, अप्रैति किम अप्राणी षष्ठ्या, मत्स्य चूर्णम प्राणी है मत्स्य, यहाँ चूर्ण में चु आद्युदात नहीं हुआ, चु नहीं हुआ, समास से अंतोदात हो जाएगा। षट्च कांडादीनि अप्राणि षष्ट्या आद्युदातानि, अप्राणि षष्ट्या आद्युदाते कांडादीनि, षट क्या है, षट किम राजसूद छः दर्भक, दो तीन चार पाँच छः, हाँ कांडादि में छः लेना, षट दर्भकांडम दर्भचीरम तिलपललम मुद्गसुपहम मूलकशाकम नदीकूलम, इच्छे तो यहाँ कांडादि आद्युदात है, का उदात स्वरित है, दर्भचीरम में उदात कौन होगा, ची ये दर्भचीरम टुकड़ा है चीर दर्भ का, कुश का पत्ता है कुशकांडम, तिलपललम पल क्या है, सर मांस अव्यय पलल सुख, अल्प सर्ग क्या कहते, पलवल पलवल पलवल पलल नहीं पलवल छोटे सर्ग, अरे पलले मांस अव्यय था पलल सुख शायद, तो यहाँ हो गया पलल चून कह रहा है पलल, तिल पललम तिल पलल तो तिल मिश्रित हो जाएगा पललम, तो ये कांडादिने आद्युदात हो जाएगा अप्राणी षष्ठिया, अप्राणी षष्ठी प उदात हो जाएगा, लस्वरित हो जाए, मुद्ग सूप हो यहाँ भी सूप आया कांडादि में, मूलक साकम, मूलक साकम में कौन क्या उत्तर होगा, उदात कसर, नदी कुलम में एक ही सूत्र से नदी कुलम में उदात होगा, षट्च कांडादि में षट किम राजसूद सदे पाचक, यहाँ अलो समास से अंतोदात हो जाएगा, अप्रेति किम अप्रेति कहाँ से आएगा, अप्राणी सत्या दंड काष्ठम दत्त काष्ठम, दत्त दत्त कांड हाँ देवदत्त का कांड एक परिमाण है, कांड एक परिमाण है, तो प्राणी है देवदत्त, इसलिए यहाँ कांड आदि में कांड होने पर भी आदि उदात्त ने अलो समास से अंतोदात हो जाएगा। कुंडम वनम, कुंडम आद्युदातम वनवासिनी तत्पुरुषे, कु आद्युदात कु उदात अंडस्वरित हो जाएगा। दर्भ कुंडम तत्पुरुष में दर्भानाम कुंडम, तो कुंड शब्द अर्थ सादृश्य अर्थ में दर्भ कुंड है, दर्भ सदृश वन वनवाचिनी तत्पुरुषे वनवाचे दर्भ कुंड के वन, तो दर्भ कुंड वन तो कुंड सदृश वन दर्भ कुंडम। वन शब्द से समूह वाची, यहाँ वन शब्द समूह वा समूह से दर्भ कुंड का था दर्भ समूह, ये कुंड शब्द सादृश, कुंड शब्द का क्या अर्थ है देह न, अभी कुंड शब्द आया सादृश्य, तो दर्भ दर्भ समूह कुंड के समान, कुंड कुंड कुंड केवल सादृश्य नहीं कुंड सादृश्य दर्भ समूह हो जाएगा। कुंड शब्द अत्र सादृश्य, सादृश्य हो गया तो दर्भ वनम समुदाय, ये दर्भ वनम एक कुंड अर्थ लिखा, दर्भ कुंड का तो दर्भ वनम दर्भ समुदाय समुदाय, तो कुंड शब्द सादृश्य क्या हुआ कु दर्भ कुंडम दर्भ वनम समुदाय, वन शब्द से समुदाय प्रसिद्ध नौदकवाची, नौदकवाची अन्य तो समूह रूप वनेपि मुख्य व कुंड शब्द, समूह रूप वन में मुख्य कुंड, कुंड शब्द का तो वन समूह रूप वन है, ये पूर्व मते सादृश्य दुरुपपाद दुरुपपादत्वात्, हाँ सादृश्य अर्थ करेंगे तो ये अर्थ ठीक नहीं होता, दर्भ कुंड में दर्भ कुंड में सादृश्य अर्थ ठीक नहीं लगता है, इसलिए समूह वन में कुंड शब्द मुख्य हो, तो दर्भ कुंड का अर्थ हो गया दर्भ समूह वन है दर्भ वन। सादृश्य से वन विशेषण च भाजन वाचिन दुर्गा कुंड इत्यादि विशिष्ट आधार जलवाचिन से प्रसिद्ध से निवृत्ति, वर्ण विशेषण देने से पात्र को नहीं रहना उत्तम चीज, इसलिए आगे दिया है कुंड शब्द था वर्ण किम मृत कुंडम, मृत कुंड में यहाँ वर्ण नहीं है तो मिट्टी पात्र भाजन है। 136 यहाँ, हाँ 135 का 136 छः दो प्रकृत्या भगालम, भगालवाची उत्तर पदम प्रकृत्या तत्पुरुष में जो भगाल का सरोही रहेगा, भगाल है नर नरकस्य पालक भगाल, तो नरकस्य पालक भगाल सब भगालवाची व्याख्या मध्योदाता, भगाल में लघा बनते द्वयस्य बहुश गुरु, भगाल में ल में आते है तो गा हो जाएगा उदात, तो तत्पुरुष कुंभी भगालम गा उदाते ल स्वरित है, घड़े का आधा टुकड़ा कुंभी भगालम का अर्थ ये कपाल अर्थ भी हो गया, नरक भगाल नरक पालक होता है और नर कपाल भी होता है, नस्य कहाँ से है नर कपालक, नर कपाल भगाल अत्र व्याख्या ने प्रकृत भगाल मित्यर्थ प्रकृत्या भगालम भगारवाची उत्तर पद से तत्पुरुष से प्रकृत्या कुंभी भगालम घड़े का आधा टुकड़ा दिया है तो कपाल अर्थ हो गया कुंभी नदालम ये भगालवाची है नदाल कुंभी कपालम कुंभी कपालम है कुंभी का कपाल है मध्योदाता है तय हैं कहाँ क बनाया है कुंभी कपालम चाहिए कपाल भगाल वाचक है भगाल कपाल वाचक है भगालवाची उत्तर पदम तो नर कपालक नरकस्य पालक कहीं से लिखा भगाल का अर्थ नरकस्य पालक भगाल का अर्थ भगाल नदाल कपाल ये सब पर्यावाचक हुआ तो भगाल शब्द से भगालवाची किस ले लिया अत्र व्याख्यान शरणम तो यहाँ भगालवाचक शब्द है तो हो गया आद्युदात तो नहीं लघावंच प्रकृति हुआ लघावंत द्वयस्य बहुशो गुरु तो गा उदात हो जाएगा मध्योदात हो जाएगा बाकी ये ल उत्सरित हो गया बाकी अनुदात प्रकृति इति अधिकृतम अंत इति यावत अंत है सतहत्तर सूत्र अभी बहत्तर है सतहत्तर आ गया है दो तीन के बाद अंत सूत्र अंत अधिकार आगे अंत चलेगा एक सौ तेयालीस दो छः दो एक सौ तेयालीस अंत उदात चलेगा तब तक यहाँ ये प्रकृतिया इति अधिकृत प्रकृतिया उत्तर पदम प्रकृतिया शीतेर नित्या बहुवस बहुव्रीहा बहुवसत शीते शीत से पर पंचम शीतेर नित्या बहुवच बहुवच हो बहुव्रीहो अभसत भसत को छोड़ करके शीते है परम नित्या बहुवचकम नित्य अबहुवचकम नित्य जो बहुवच नहीं अबहुवचक नित्य अबहुवचक एक पद नित्याबहुवच नित्य अबहुवच यस्मिन पदे नित्याबहुवच बहुव्रीहो शीते परम नित्याबहुवचक प्रकृतिया शीते पाद रेप नी के रेप है ना हाँ विसर्ग चाहिए विसर्ग बना विसर्ग बना हुआ शीते है परम शीते है विसर्ग शीते है परम नित्याबहुवचक प्रकृति शीत पाद शीतंश पाद शब्द वृषादित्वात आदिउदात पाद आदिउदात है तो दसरित है तो प्रकृति रहेगा तो पा उदात रहेगा अंश शब्द प्रत्यय नित्वात अंश शब्द आद्युदात होगा प्रत्यय नित्य होने से इन इत्यादि नित्यम हो जाएगा आद्युदात हो जाएगा और आगे तो शित्यंश में समय स्वरित आ जाएगा अंत स्वरित हो जाए शीते किम दर्शनीय पाद दर्शनीय पाद में शीति से पर अच्छा दर्शन पाद तो है पादते है अभवच है किन्तु दर्शनीय होने से दर्शनीय में अन्यर प्रत्यय है अन्यर प्रत्यय रीति रीति में होता है कौन सुधात होगा नहीं रीति प्रत्यात पूर्व नहीं नी उदात है रीति देखो उपोत्तम रीति सूत्र है उत्तम के पहले अंतिम के पहले अन्यर में अंत में य है अ के पहले नी नी उदात है उपोत्तम रीति इति उपोत्तम उदात नी उदात है य सरित हो जाएगा अभसत किम क्षिति भसत भसता सफेद या काले रंग की पक्का पक्षी है भसत क्षिति भसत में भसत हो तो यहाँ ये सत शीतेर नित्या बहुज नहीं लगेगा उत्तर पद आदि नहीं प्रकृति होगा तो शीति शब्द शीतिर आद्युदात आद्युदात से शीति आद्युदात पूर्व पद प्रकृति स्वर अपवाद एम योग ये पूर्व पद प्रकृति स्वर का अपवाद उनसे शीति भसत में पूर्व पद प्रकृति हो जाएगा आद्युदात हो जाएगा शिव उदात ती में ये स्वरित हो जाएगा श्रुति आद्युदात कैसे होता है ध्यानी से वर्णानाम तनंति नितांतानाम श्रुति इति अंत में ही आद्युदात है। इसमें हो गया पूरा पद पूर्ण गति कारक उपपदात कृत गति और कारक उपपद से पर एभ्य कृदंतम प्रकृति सरम से तत्पुरुषे गति से पर कारक से और उपपद से कृदंत गति प्रकृति सर उत्तर हो जाएगा कृदंतम प्रकृति सरम से तत्पुरुषे प्रकारक प्र से पर कारक है कारक शब्द में क्री धातु से नूल प्रत्यय हुआ लिट्टी सत्र से क्या होगा प्रत्यात पूर्व उदात प्रत्यात पूर्व से उदात कौन होगा का में अवदातो र में असरित है प्रकारक प्र अनुदात है र में असरित होगा का उदात हो गया का में चिन्ह दिया है नहीं क्योंकि कारक है नूल नूल प्रत्यय विवरण अक हुआ तो नूल होने से लिति प्रत्यात पूर्व उदात प्रत्यय पूर्व प्रत्यय पूर्व होता है काम उदात प्रहरणम क्या प्रत्यय है ल्यूट ल्यूट होने से क्या होगा लिति र में अ सरित हो जाएगा सोना सोना है सोना क्या है सोना धृष्णु निवासा ये निवासा का कारक कारक होने से वाहसा में वह से अशु प्रत्यय होगा वाहसा के लिए दिया नीचे नी बहते इति विग्रह वही धा इत्यादि न अशुन प्रत्यय वहस वसर नीत इति सूत्राण नीदित अनुवर्त नीतवाद उपदा वृद्धि होगी वाहस बन गया वाहस होने से नी निर्वहन बहते थे निर्वाहस निर्वाहसा तृतीयांत हो जाएगा तो यहाँ हाँ क्या दिया है वस्त्र दिया है वस्त्र नहीं ऊपर टीका में हाँ ऊपर वस्त्र है नीचे दिया वस्त्र नहीं थी ठीक है ऊपर वस्त्र कर दिया वस्त्र तो निर्वाहसा में आद्युदात हो जाएगा ये नित्यादि नित्यम वाह प्रकृति हो जाए तो क्या होगा वाह उदात अस्वरित हो जाएगा इध्म प्रवश्चन प्रव्रश्चन उभ्रश्चुच्छेदन से ल्युट हुआ लिपि प्रत्याद पूर्व उदात हो जाएगा कौन उदात होगा ब्रह्म उदात हो तो चमय स्वरित होगा ये गति कारक हो गया उपपदात उच्च ही कारम उच्च ऊपर से कारम हो गया क्या प्रत्यय कारम है अन है कर्मणी अन हो जाएगा घाय करें तो कार हो जाएगा तो कारम है उच्च ही कार यहाँ क्या उपपदात है ना नमूल आभिक्षण नमूल करेंगे तो आभिक्षण अर्थ में नहीं उदित वो नहीं उच्च ही कारम कथम कारम पड़ता है अच्छा अभे यथा विप्रेत नमूल उच्च उपपदम क्या सूत्र है अभे यथा विप्रेत देखो सूत्र क्या त्वा नमूलो अभे यथा विप्रेत त्वा नमूलो त्वा नमूलो साथ अभे अभी अभ्यय यथा विप्रेत त्वानमूलो सूत्र कंठति क्या ना अच्छा और बीच में अभ्यय यथा विप्रेता क्या ने क्रिया त्वानमूलो त्वानमूल दो नहीं तो त्वानमूल हो गया तो कारम तो नमूल प्रत्यवन से क्या होगा लिति प्रत्यय के पूर्व उदात हो जाएगा नमूल है ना नमूल करेगा अम क्या हो जाए उदात र हो जाएगा सॉरी तो ईषत कर में खल प्रत्यय होता है खल पते उनसे कौन उदात होगा, क उदात होगा। खल कह रहे अ गति इति किम देवस्य कारक, ये गति नहीं कारक नहीं उपपद भी नहीं, षष्ठी है शेष लक्षण षष्ठी। शेष लक्षण षष्ठी होने से न कर्म लक्षण कर्मणि षष्ठी नहीं, कर्मणि षष्ठी कहें तो कारक हो जाएगा। शेष षष्ठी यदि होगा तो समास नहीं होगा, तथा सति कारक हो जाएगा। त्रिजकाभ्याम कर्तरीति समास प्रतिषेधस्य स्यात्, त्रिजकाभ्याम कर्ति समास नहीं है, देव से कारक अलग पद रहा। कृत ग्रहण स्पष्टार्थम गति कारक उपपदात कृति जो दिया है, कृत ग्रहण स्पष्टार्थम क्यों तिंगंत समास नहीं होगा, कृदंत में वो संभव होती अनुभ्य चलत कहीं तिंगत के साथ होता है तो वहाँ तो न गतित्व निबंधन समास, वहाँ सुबंत न योग विवाह समास होता है। सह सुपा में सुपा सह सुप सुपा नहीं केवल सह सह सुपा करके तो सह योग विवाह करके तिंगत के साथ समास कहीं कहीं होता है, इसलिए अन्यथा कृत ग्रहण स्पष्टार्थ मतलब ओके तिंगत के साथ नहीं होता तो कृदंत को लेना। तो यहाँ प्रपचित प्रपचति तराम इत्यत्र प्रपचति तराम पचति से तरप कैसे होगा तिंगस्य तरप होने के बाद किमित आदम आदर कैसे इत्यत्र तरवादि अंतेन समास कृते आम, पहले पचति से तरप किया समास प्रपचति तर फिर आम किया, किंतु उसका भी निराकरण खंडन किया है। प्रपचिते इत्यत्र तरवादि अंतेन तरव तमप होने के बाद समास करने के बाद आम हुआ, तत्र षष्ठी सति शिष्टत्वाद आम स्वर भवति एके, आम अंत में आया आम प्रत्यय हो जाए स्वर हो जाए तो बाकी सब अनुदात हो जाएगा। कोई कहते हैं प्रपचति देश्यार्थं तु कृत ग्रहण मित्य अन्य, तो कृत ग्रहण किस लिए किया, प्रपचति देश्यार्थं तु कृत ग्रहणम प्रचति तरामित तो कृत नहीं है तो प्रपचति देश्यार्थ आदि शब्द न प्रपचति कल्पम प्रपचति देशीय प्रपचति रूपम इतना त्रयाणाम ग्रहणम प्रपचित देशादु अर्थ प्रपच देश्यार्थम दो मूल में दिया प्रपचति देश्यार्थम तो कृत ग्रहण प्रपचत्य देश्यार्थम का अर्थ करते प्रपचति देशीय प्रपचस्य अर्थो यस्य बहुव्री क्या प्रपचति देशीय के लिए कृत ग्रहण ऐसा नहीं उसका अर्थ क्या प्रपचति प्रपचित देश्याद प्रपचित देश्यादु अर्थ यस्य प्रयोजन से प्रपचित देश्यादु जिसका प्रयोजन हो और प्रपचित देश्यार्थ अयम भाव देख अभिप्राय न विस्पष्टार्थम कृत ग्रहणम तो कृत ग्रहण जो कहा है पहले कहा स्पष्टार्थम दूसरा कहते स्पष्टार्थ नहीं अपितु प्रपचित देश्यादु यत्र सत्यशिष्ट सरांतरम नास्ति अन्य स्वर नहीं होता है तत्रापि स्वर मा भूतो तत्रापि गतिकारक उपदात कृति ये नहीं हो कृति कह देंगे तो कृत नहीं है प्रपचित देशिया आदि में कृति ग्रहण करे तो वो नहीं होगा स्वर गतिकारक उपदात कृत नहीं कहते तो क्या होगा गतिकारक प्रपचित राम गति है प्र गतिकारक उपदात इतने कह देंगे तो यहाँ भी प्रकृति स्वर हो जाना चाहिए कृदंत जब जहाँ कुछ कृत कहेंगे तो कृदंत नहीं प्रपचित तरा में तत्रा भी स्वर मा भूत तद अव्यय पूरा पद प्रकृति स्वर है वो यथा से आद तो प्रपचित में प्र अव्यय पूरा पद प्रकृति स्वर होगा इसे कृत कह दिया कृत कहेंगे तो कृदंत हो तो वे लगे आप गतिकारक उपदात कृत जहाँ कृदंत नहीं है तो गतिकारक उपदात कहेंगे तो वहाँ कृत नहीं तो नहीं ल प्रपचित निश्चय इस दशाब्द तो दृश्य कल्प हुआ तदित प्रत्यय कृत नहीं तो प्रपचित दृश्य नहीं लगेगा। और ये समास बताया पहले तरबंत के साथ समास करके फिर आम किया, किंतु तरब के साथ यदि पहले समास हो जाए तो आम जो होता है किमेतिंग भय घादाम अद्रव्य आम अद्रव्य प्रकाश घ होगा तो आम होगा, तो तरप होने पर तो घ से आम हो जाएगा, और समास करके यदि प्रपचित तरप बना दिया तो घ नहीं रहा तो आम कैसे होगा, इसका विचार थोड़ा सा है बताएं ओ।